w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 lipca, minęła 19. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Rozszerzono poszukiwania 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Chłopiec jest zaginiony od środy. Mieszkańcy Lublina piszą listy do Ołecha Sencowa, ukraińskiego artysty uwięzionego w Rosji. On potrzebuje naszych słów, naszych życzeń. Na koniec serwisu powiemy, którą z europejskich wysp uznano za najlepszą. Policja rozszerzyła poszukiwania 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Akcja służb trwa trzeci dzień. W poszukiwania zaangażowani są też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i strażacy. Do pracy przyszli policjanci, którzy są na wolnym po to, żeby wesprzeć te działania. Przede wszystkim to, na co należy zwrócić uwagę, to to, że nie można pominąć żadnego elementu. Stąd między innymi w tym miejscu rozszerzamy swoje działania. Od rozpoczęcia poszukiwań ponad 2000 hektarów już zostało sprawdzone przez policjantów i inne służby wspierające. Oczywiście za każdym razem, jak tylko mamy możliwość, dziękujemy wszystkim tym, którzy pomagają, bo grupa osób jest naprawdę ogromna. Mówił rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Poszukiwania chłopca rozpoczęły się o północy w środę. Dawid był pod opieką ojca, który nie żyje. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Sprawdzany jest przede wszystkim teren od okolic, w których ojciec chłopca zostawił samochód, między innymi okolice węzła Konotopa. Teraz ważne informacje dla kierowców. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, do którego doszło na drodze krajowej nr 35 między Wrocławiem a Świdnicą, jezdnia jest zablokowana. W wypadku ranne zostały dwie osoby. Nie wiadomo, jak długo mogą potrwać utrudnienia. W Lublinie zainaugurowano akcję pisania listów do Ołecha Sencowa, ukraińskiego reżysera, pisarza i publicysty, który jako więzień polityczny od 5 lat jest przetrzymywany w Rosji. Częścią akcji jest publiczne czytanie przed ratuszem fragmentów napisanych przez niego tekstów. Dzisiaj są jego 43. urodziny, przypomina organizator akcji Grzegorz Rzepecki z Warsztatów Kultury w Lublinie. I w ten sposób chcemy pokazać światu, Lublinowi, a przede wszystkim Ołechowi Sencowowi, że pamiętamy o nim, jesteśmy z nim. Jednocześnie tym samym rozpoczynamy zbiórkę listów i życzeń pisanych do Ołecha Sencowa na adres redakcja@kulturaenter.pl, które przekażemy mu do więzienia. On potrzebuje naszych słów, naszych życzeń od nas, naszych opowieści o naszym życiu. W 2014 roku Ołech Sencow został skazany na 20 lat kolonii karnej pod zarzutem przygotowywania aktów terrorystycznych na anektowanym przez Rosję Krymie. Sencow nie przyznał się do winy, odbywa wyrok w kolonii karnej na rosyjskiej dalekiej północy. I na koniec jeszcze zagranica. Grecka wyspa Milos została wybrana najlepszą wyspą Europy przez czytelników jednego z najbardziej amerykańskich magazynów podróżniczych. Wysoko na liście uplasowały się też inne greckie wyspy. Magazyn podkreśla, że Milos znana jest z tego, iż znaleziono na niej słynny marmurowy posąg Wenus i że na wyspie jest wciąż wiele innych skarbów. Czytelników, którzy brali udział w głosowaniu, urzekły spacery po wyspie, brukowane uliczki, zabytki i piaszczyste plaże z widokiem na turkusowe wody. Oceniający podkreślali, że na Milos nie ma tłumu turystów, jak to często zdarza się na innych wyspach. Na drugim miejscu na liście znalazła się Kreta. Z kolei Paros, zwycięzca ubiegłorocznego rankingu, uplasowała się na 4. miejscu. Tuż za nią znalazła się popularna grecka wyspa Santorini. Przy ocenie czytelnicy brali pod uwagę piękno przyrody, plaże, atrakcje turystyczne, jedzenie i życzliwość mieszkańców. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Na początek kolarstwo i kolejny etap największego ścigania świata. 8. etap Tour de France padł łupem Belga De Genta z grupy Lotto Soudal. Liderem jest Julien Alaphilippe, który odzyskał żółtą koszulkę, odbierając ją Włochowi Giulio Ciccone. 200 km z Macon, samego serca burgundzkich winnic. Jazda jak po stadzie wielbłądów. Garb, zjazd i znów garb. 7 górskich premii. Uciekła czwórka. Wśród nich Włoch Di Marchi z polskiej grupy CZC. Długo jechali razem. Wspinaczka na kolejny garb. Z kwartetu robią się 2 duety. Ten pierwszy coraz szybciej mknie leśnymi dróżkami i wijącymi się jak open

To bardzo długi outro, to jakby przedłużenie tytułu Longing. To nagranie jest z nami od wczoraj. Nowa piosenka grupy Trupa Trupa. Spotkamy się z nimi na tegorocznym OFF Festiwalu. To będzie w niedzielę, 4 dnia sierpnia. Piosenka dnia w Trójce w najbliższy poniedziałek, a Reminder był niedawno piosenką dnia w zaprzyjaźnionej z Trójką, ale przede wszystkim z OFF Festiwalem stacji radiowej KEXP Seattle. Dzień dobry Państwu, witamy w liście osobistej Iwanka Kunewa i Piotr Metz. Zabawa nie jest dla dziewczynek. Idź do domu, bo tu mogą bić. Idź do domu, bo tu mogą strzelać. Wojna minie, kiedy wróci sen. A teraz śpi, już śpi i nie myśl o niczym, śpi. Nie myśl źle o niczym, śpi, już śpi. A teraz śpi. Kupię ci co zechcesz, mogą być i lody. Dziewczynek w wykonaniu Pablo Pavo. Pamiętam, że oryginał zawsze kojarzył mi się jako muzyczny brat albo siostra utworu Jestem kobietą grupy Manam. Dziś płyta Janarka na basy i głosy w całości w liście osobistej. Być może Państwo nie wiedzą, że oprócz przeróżnych artystów, którzy wykonują twórczość Janarki, jest na płycie i sam Lech. I to z żoną Bożeną. Aż Boga zobaczyli i co ciekawe, to dalej byli mili. A na dodatek, choć trudno już o więcej, to zobaczyli przestrzeń, jakiej się widzieć nie chce nawet w snach. Lecz to nie to. To pan Świetlicki właśnie szedł po chleb. Wyglądał nawet wcale żwawo. Wykonał zakup i osaczał Rym, konkretnie przykry do Warszawy. A oni w płacz miłości jego nie zaznają nawet w snach, gdyż pili. I takie coś na koniec płyty. Teraz bardzo odległe muzyczne skojarzenie, bez konkretnych powodów. Też płyta sprzed lat. Thank you. skreczował stylowo nastoletni młodzian, który od tego czasu zmienił artystyczny pseudonim. To naprawdę jest nagranie, proszę Państwa, z ubiegłego jeszcze wieku. A tu rekomendacja Jacka White'a, który ostatnio szalał na antenie Trójki, także z uwagi na premierę nowego minigramofonu. Bardzo proszę potraktować to porównanie z przymrużeniem oka, ale my mamy swoją Osiecką, a Third Man Records Jacka White'a też ma swoje studio. Jeżeli jakiś zespół przejeżdża przez okolice, natychmiast jest tam ściągany. I oto efekt. Alabama Shakes właśnie tam na specjalnej sesji dla zaledwie kilkudziesięciu osób. Brittany Howard z Alabama Shakes nagrywa bardzo osobisty, bardzo wzruszający solowy album. To chyba było na jakimś etapie jej kariery. Po prostu nieuniknione. Teraz nasza kolejna premiera. Album, o którym dziś opowiadał będzie w liście osobistej Mr. Wiraszko. jest moje życie. To dzień, to noc. Prowinc Poznań, czyli Tańce Wielkopolskie 100 lat później. Daga Gregorowicz, Malwina Paszek, muzycy Filharmonii Folklorów w Zbąszyniu i gość specjalny Jerzy Mazol w pierwszym utworze Moje Życie. Za chwilę o albumie opowie jeden z jego pomysłodawców, siła sprawcza i twórca, czyli Michał Wiraszko. Album zaczyna się tak. 5 pokoleń, które przetrwało. Co nowego się stało w Poznaniu? Thank you. album Prowinc Poza narodził się w naszych głowach jakieś półtora roku temu. Wtedy to parę osób związanych z kulturą, z organizacją kultury w naszym mieście i w województwie wielkopolskim zapytało nas o możliwość stworzenia albumu, który uczciłby w pewien sposób stulecie powstania wielkopolskiego i setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo chcieliśmy z Michałem Szczurowskim uciec od pewnej etykiety laurki, jakiejś rocznicówki, które często się wiążą z tego typu wydawnictwami. Wpadliśmy na pomysł, który na początku uważaliśmy, że absolutnie nie ma szans przejść. Okazało się, że pomysł przeszedł, a pomysł polegał na tym, że postanowiliśmy wybudować pewien pomost, połączyć rok 1918 i 2018, wybudować pewien pomost nad stuleciem kultury naszego regionu i z nagrań ludzi, którzy kultywują do dzisiaj brzmienie wielkopolskiej muzyki źródeł i grają na tradycyjnych instrumentach, połączyć z najnowszymi zjawiskami, trendami muzyki elektronicznej. Tyle jeśli chodzi o pomysł na album. Prowinc Poznań jeszcze nam pogra, a Michał Wiraszko poopowiada dziś w liście osobistej o tym właśnie albumie. Teraz Zamilska, a potem złożę Państwu pewną propozycję. To, od której nie sposób się uwolnić, czyli Uncovered Zamilskiej, ale w porze generalnie około Dobronackowej powinniśmy pewnie wykonać pewną woltę stylistyczną, co za chwilę się stanie przy okazji Ways Blood. Teraz wspomniana wcześniej propozycja. Otóż Światowy Dzień Sklepów Płytowych próbuje zaplanować kolejną polską premierę na przyszły rok, rok 2020. Jak Państwo być może pamiętacie, 13 kwietnia tego roku wydano przepiękną reedycję Astigmaty Krzysztofa Komedy na różowym winylu. Trwają spekulacje na temat tego, co można by było wydać w przyszłym roku. Nie musi to być koniecznie jeden tytuł, ale już teraz za co im chwała, organizatorzy przyjmują propozycje. Dodatkowo jako propozycję towarzyszącą próbuję wymóc na nich, żeby w Polsce ukazała się też pierwsza płyta o formacie trzycalowym, ta, którą tak kocha i Jack White, i Dave Grohl z zespołu The Foo Fighters, czyli taki malutki winylowy singielek, na którym jest tylko jeden utwór odtwarzany na specjalnym gramofonie. W tym wypadku chodzi nie o album, reedycję jakiejś klasyki, ale o pojedynczą piosenkę, która polska piosenka powinna jako pierwsza ukazać się w tym formacie, być może właśnie na Światowy Dzień Sklepów Płytowych w roku 2020. Bardzo proszę, jeżeli ktoś ma pomysł, propozycję, adres mailowy się nie zmienił. lista.osobista@polskieradio.pl. Wasteblood. Nothing in it for me, except a heart that's lazy. Running for my own life now, I'm really turning some time. Looking up to the sky for something I may never find. Stop. Jeszcze wspomnienie Wandy Warskiej. Niezapomniany temat